مدینہ کی می جانان دی ور زمب کلا فضل مشکو نشان ارمان دی ور زمب کلا مدینہ کی می جانان دی ور زمب کلا فضل مشکو نشان ارمان دی ور زمب کلا فضل مشکو نشان ارمان دی ور زمب کلا ورزی حاجان چکال پکالا لخدا یا غرم وصالا ورزی حاجان چکال پکالا لخدا یا غرم وصالا لرز بن مخمه تابان دی ورزم بکالا فمدینہ کی می جانان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا فمدینہ کی می جانان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا ویما دنی لارو کوڅو کی هر لمحه شبو شبو کی ویما دنی لارو کوڅو کی هر لمحه شبو شبو کی رحمتونو پری باران دی ورزم بکالا فمدینہ کی می جانان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا فمدینہ کی می جانان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا سمرا شایستم و پیغمبر دی مخیزن جل کلمر دی سمرا شایستم و پیغمبر دی مخیزن جل کلمر دی د انبیاء و مختدا هم قدر دان دی ورزم بکالا فمدینہ کی می جانان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا فمدینہ کی می جانان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا ستشت گمبت مناریتا حبیب استش کلی روزیتا ستشت گمبت مناریتا حبیب استش کلی روزیتا ستشت گمبت مناریتا حبیب استش کلی روزیتا د مدینه شر پر مگران دی ورزم بکالا فمدینہ کی می جانان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا فمدینہ کی می جانان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا نقب حکم در گناه گارم دس فرشت امیدوارم نقب حکم در گناه گارم دس فرشت امیدوارم شفاعت لی مهربان دی ورزم بکالا فمدینہ کی می جانان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا فمدینہ کی می جانان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا فمدینہ کی می جانان دی ورزم بکالا فضل مشکو نشان ارمان دی ورزم بکالا.